Bugünün ilk kıssası tevbe etmekle alakalı. Tevbe edenin Allahu Teala'nın katındaki derecesini anlatıyor bize. Ebubekir bin Abdullah el-Müzeni rahmehullah şöyle anlatıyor. Geçmiş zamanlarda bir kasap, komşularından birinin kızına aşık olmuş, günün birinde kızın ailesi bir iş için onu başka bir köye göndermiş. Kızın başka bir köye gittiğini haber alan kasap, kızın peşine takılmış ve kendisiyle beraber olmasını istemiş. Kız, kasaba şöyle demiş. Sakın niyet edip arzuladığın şu çirkinliği yapma. Ben seni daha çok seviyorum. Ancak Rabbimden korkuyorum. Kasap ne dedi? Sen Allah'tan korkuyorsan, ben de Allah'tan korkuyorum dedi ve o çirkin işi yapmadı. Kasap bu iş için yola çıktığına pişman olarak tevbe ede ede geri döndü. Köyüne dönerken öyle bir susadı ki, neredeyse susuzluktan ölecek hale geldi. Tam o sırada, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden birinin elçisiyle karşılaştı. Elçi, karşısında susuzluktan kıvranıp duran kasaba sordu. ''Bu haliniz nedir?'' ''Sorma'' dedi kasap. ''Susuzluk beni bu hale getirdi.'' ''Gel'' dedi. ''Köye gidinceye kadar bir bulutla bizi gölgelendirmesi için Allahu Teala'ya dua edelim.'' Kasap dedi ki, ''Kardeşim, benim Allah'tan bir şeyler istemeye yüzüm olacak bir amelim yok ki dua edeyim. Ne olur, sen dua et.'' ''Peki'' dedi. Öyleyse ben dua edeyim, sen de benim duama amin de, olur mu? Bunun üzerine elçi dua etti. Kasap da duaya amin dedi. Onların duasından sonra köye gelinceye kadar bir bulut kendilerini gölgelendirdi. Köyün içine girdikleri zaman kasap kendi dükkanına doğru ilerledi. Bulut da onunla beraber gitmeye başladı. Elçi kasaba şöyle dedi. Sen benim kendisini vesile ederek Allah'tan bir şeyler isteyebileceğim amelim yok ki dua edeyim demiştin ya. Şu anda bulut seni izliyor. Sen nereye gidersen o bulut da bilmiyorum farkında mısın ama senle beraber gidiyor. Ben bu işin aslını anlayamadım, bir anlat bakalım. Sen neler yaptın bugün? Kasap şöyle anlattı. Dua edeceğimiz zamanda söylemiştim ya, benim kendisine güvenebileceğim bir amelim yok. Sadece şunu söyleyebilirim, başımdan böyle böyle bir olay geçti. Bir kıza sevdalandım. Onun başka bir yere gideceğini öğrendim. Maalesef aklımda kötülük varken kızı sıkıştırdım. Tam emelime nail olurken birden sevdiğim kız, ben seni daha çok seviyorum ama bu yaptığımız haram, Rabbimden utanıyorum deyince aklım başıma geldi. Ben de tevbe ede ede seninle karşılaşmıştım dedi ağlayarak. Şöyle dedi bir peygamberin elçisi. Kardeşim dedi, tevbe eden kimse Allah katında öyle bir dereceye sahip olur ki, hiçbir kimse o dereceye ulaşamaz. Ve geçelim bu işin hissesine. Tevbe-i nasuh, tevbesi nasip olsun hepimize derler. Nedir bu? Öyle bir tevbedir ki, bir daha yapmamak üzere pişmanlık duymak, nedamet halini barındırmak, gözyaşıyla, istediğin kelimelerle, istediğin anda ama yanık bir kalple, akan bir gözyaşıyla bükük bir boyunla Rabbinin huzurunda dur. Hata yaptığını itiraf et. Sen her şeyin daha iyisini, gizli kalmış tümünü bildiğin halde itiraf ediyorum ya Rabbi. Ben yaptığım günahlara, niyet ettiğim ama senin rızanla, senin yardımınla gerçekleştirmediğim günahların, o hataların da, suçların da ne olur? Affını benden nasip eyle, benden sil ya Rabbi de. İnanın, tevbe eden bir insanın yaptığı o tevbe, Hak nazarında çok büyük dereceler alır. Yeter ki bizler bunun değerini bilelim ve nasıl olsa ileride bir gün ben namaz kılacağım, bir gün bunları yapacağım demeyelim, bugünden itibaren hayatımıza bir yön verelim. İkinci kıssamız, Lokman Hekim'le alakalı. Bildiğiniz gibi kendisinin peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüş ve rivayetler vardır. Lakin Kur'an-ı Kerim'de ismi geçtiğinden mütevellit, her İslam alemi nazarında ve biz Müslümanlar için muteber, değerli, çok önemli zatlardan bir tanesidir. Şöyle geçiyor kıssamız. Oğluna nasihatleri çok meşhurdur Lokman aleyhisselamın veya Lokman Hekim'in. Oğlu bir sual ediyor. Ey babacığım! İnsanın hangi özelliği daha hayırlıdır? Yani bir insanda bulunması gereken özelliklerin en hayırlısı hangisidir? Lokman Hekim din cevabını veriyor. Peki diyor oğlu, bu özellikler iki tane olacak olursa bir insan için en hayırlı iki şey nedir? Din ve mal diyor Lokman Hekim. Peki diyor oğlu, bu özellikler üç tane olacak olursa en hayırlıları hangisidir? Din, mal ve haya diyor babası. Dört özellik bulunursa deyince, din, mal, haya ve güzel ahlak buyuruyor. Beş tane olunca deyince, din, mal, haya, güzel ahlak ve cömertlik diyor. Altıncı özelliği sorunca oğluna şöyle cevap veriyor. Ey yavrum! Bir kişide sana saydığım o beş özellik bulunursa, o kişi saf ve takva sahibi bir insandır. O kişi aynı zamanda Allah'ın dostudur, şeytandan da uzak durur. İşte böyle. Kıssaya göre, insanda bulunması gereken özellikler var, güzel huylar var. Lokman Hekim'in de belirttiği gibi bunların en hayırlısı din. Din olmadan, insan Müslüman olmadan, bütün dünya onun olsa, tüm güzel ahlaka sahip de olsa, Müslüman olmamış, İslam'ı reddetmiş bir insanın hayırla yaşaması mümkün değildir. Tabii ki burada dinden kasıt dindar olmaktır. Yoksa iman olmadıktan sonra yapılan hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Mal da gereklidir, o maddelerde yer aldı. Lakin buradaki maldan kasıt, haramdan kazanılmayan, harama harcanmayan, aynı zamanda ibadetleri aksatmadan çalışarak kazanılan maldır. İbadetleri huzurlu şekilde yerine getirmek için elbette çalışmak, zaman zaman mal sahibi olmak da gereklidir. Kısaca ibadetlerimizi rahatça yapmaya vesile olan mal kastediliyor. Ve haya, Allah korkusu sebebiyle kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmaktır buyruluyor. Haya da insan için olmazsa olmazlardan. Zira haya imandandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? İman, 60 küsur şubedir, haya da imandan bir şubedir. Cömertlik sayıldı nihayet. Cömertlik aynı zamanda Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sıfatlarından biri değil mi? Dünyada bu kadar nimeti, tabiri caizse kullarının ayaklarının altına seren O'dur. Hatta düşmanlarını ve kendisine inanmayan insanları, isyan edenleri bile bu dünyada rızıklandırıyor Mevlamız. Düşünebiliyor musunuz? Bize kötülüğü olduğunu bildiğimiz bir insana bizim iyilikte bulunmamız ne kadar garip ve zor geliyor. Lakin ben Allah'a inanmıyorum diyen, hatta isyan eden, Allah'ın dinine düşmanlık eden insanların da boğazından yine Allahu Teala'nın nimeti geçiyor. Onun cömertliğinin bir eseri değil mi bu? Ahirette inşallah Müslümanların cennette yaşayacağı nimetler, lezzetler yine onun cömertliğinin bir eseri değil mi? Öyleyse Allahu Teala'ya dost olup şeytandan uzak olmak isteyenler bu güzel özellikleri kendisinde barındıranlardır. Üçüncü kıssamız Yusuf aleyhisselamla ilgili. Ama kıssamızdan alınacak hisse her dinleyicimiz için. Yusuf aleyhisselam, hatırlarsınız, o zamanın en önemli liderlerinden bir tanesiydi. Bugünkü tabirle Maliye Bakanı, yani parayla ilgili her şeyden sorumlu olmuştu. 12 bin kişilik bir kafileyle ihtişam içinde gidiyordu. Aziz'in hanımı da, kimdi o, Züleyha, Yusuf aleyhisselamın geçeceği yolun kenarındaki bir tümseğin üzerine oturmuştu. Tam yanından geçerken şöyle demişti: "Padişahları, günahları sebebiyle köle, köleleri de kendisine itaatleri sebebiyle padişah yapan Allah, eksikliklerden uzaktır. Hiç şüphesiz ki hırs ve şehvet, padişahları köle yapar. Bozguncuların cezası budur. Sabır ve takva da köleleri padişah yapar." Bazı hatalar yapılmış, uzun yıllardan sonra ders almıştı, değil mi? Bunları söyledi. Onun bu sözlerini işiten Yusuf aleyhisselam'ın ise Allahu Teala'nın haber verdiği gibi şu karşılığı verdiği biliniyor. Dedi ki: "Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez." Yusuf aleyhisselamlar bir zamanlar köleydi değerli dinleyenlerim. Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyi yapmamak için zindana atılma pahasına onu elinin tersiyle itti. Gün geldi, en yüksek mevkilere çıktı. İşte Züleyha bu sözü o zaman söyledi. Öyleyse biz geçelim bu kıssanın hissesine. Hem dünyanın hem ahiretin padişahlığını elde etmek isteyen bir insan, emirlerini yerine getirip yasaklardan kaçınmak suretiyle Allah'a itaat etmeli. Rabbine itaat eden kişi dünyada da padişahtır. Dinini rahatça yaşar, korkulardan da emin olur. Bu hissemizi Nur Suresi 55. ayette taçlandıralım. Rabbimiz Celle Celaluhu mealen şöyle buyurmaktadır: "Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi, onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Gerçekten de öyle. Sahabi-i kiram efendilerimiz de Allahu Teala'ya itaat etmiş, Allahu Teala da birçok kıssada siyerde okuduğumuz gibi dünyayı onların ayaklarının altına sermiştir. Ecdadımız Osmanlı'nın da tarihine eğer biraz bakacak olursanız aynı durumu görürsünüz. Osmanlı kara kaşı kara gözü için değil, çok iyi savaşçılar olduğu için değil, Allah'a Celle Celaluhu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bağlılıklarıyla dereceleri kazandılar. Ahiretin padişahlığını da cennete girmek olarak anlatıyor Allah dostları. Bundan ötesi Allah'ın rızası ve cemali. Ve az önceki kıssada olduğu gibi hırsın ve şehvetin yani nefsin istedikleri şeyleri, o arzularının insanı köle yaptığını da görüyoruz. İnsanda nefsinin isteklerinin peşinde koşar durur. Nefsin isteklerinin de sonu gelmez. Biri biter, şu olsa başka bir şey istemiyorum der, o ele geçirildiğinde daha fazlasını ister. İlla da birinin emrine girip onun kölesi olmasına gerek yoktur. İnsan bunlara uymak suretiyle de nefsine köle olup maalesef ahiretini yitirir. Dördüncü kıssamıza geçelim. Konuşmak veya susmakla alakalı. Günün birinde Ömer bin Abdülaziz'e rahimehullah bir zat gelmiş. Bir sual sorabilir miyim deyince sor denmiş kendisine. Şöyle demiş o zat. Ne zaman konuşmalıyım? Cevap gecikmemiş. Susmak istediğin zaman. Peki demiş. Ya Ömer, ne zaman susmalıyım? Konuşmak istediğin zaman. Geçelim hissemize. Değerli kardeşlerim, amellerin sevabını berbat eden, o yapılan amelden hiçbir sevap alınmamasına sebep olan mevzular var. Bunlardan bir tanesi de gösteriştir. Amiyane tabirle, bilinen genel tabiriyle hava atmak. Ömer bin Abdülaziz'in cevaplarında buna işaret edilmiş. Ömer bin Abdülaziz rahimehullah adama şöyle demek istemiştir. Susmak istediğinde bu durum nefsinden kaynaklanıyor olabilir. Mesela bir topluluğun içindeyken insanlar, ya ne kadar edepli, ne kadar vakarlı bir adammış desinler diye. Nefsin seni susturmak istiyor olabilir. O zaman nefsine muhalefet edecek ve konuşacaksın. Bunun tam tersi de olur. Mesela nefsin ne kadar bilgili adammış, ne kadar güzel bir bilgisi, anlatım şekli var dedirtmek için seni konuşturmak isteyebilir, konuşmanı uzatmak isteyebilirsin. İşte o zaman da sus ve nefsine muhalefet et, diyor. Bir başka kıssamız. Şeytanın adıyla ismini taşıyor. Ata el-Horasani rahmehullah şöyle anlatıyor. Peygamberlerden biri bir deniz kıyısından geçerken balık avlayan bir adam görmüş. Adam Bismillah diyerek ağını denize atıyormuş. Fakat olacak ya, hiçbir balık tutamıyor. Ağında hiçbir balık yok. Peygamber daha sonra başka bir adama rastlamış. Adam, haşa, şeytanın adıyla diyerek ağını atıyor ve balıkların çokluğundan dolayı ağ dopdolu oluyormuş. O peygamber Allahu Teala'ya sual etmiş: "Ya Rabbi, ben kesin olarak biliyorum ki bunların hepsi senin elindedir. Rızkı veren de sensin. Vardır bir hikmetin. Ve hikmetinden sual olunmaz. Bu işin sırrı nedir Allah'ım?" Allahu Teala meleklere şöyle buyuruyor sonra: "Peygamberime balık tutan o iki kulumun ahiretteki yerlerini gösterin." Bir de bakıyor ki peygamber Allah'ın ismiyle diyerek ağını atan adam için Allahu Teala'nın hazırladığı nimet ve makamları, diğer taraftan da şeytanın ismiyle diyerek ağını atan adamın ahiretteki rezilliğini, rüsvalığını görünce şöyle dedi: "Ya Rabbi, tamam, ben razı oldum." Bu kıssada İhya'da geçen kıssalardandır. Geçelim hissemize. Arife tarif gerekmez ama yine de birkaç kelam edelim. Her birimizin ezbere bildiği cümlelerden bir tanesi: bu dünya ne dünyası? Evet, imtihan dünyası. Demek ki Allahu Teala dünyada yalnızca mümin kullarının her istediklerini vermiyor. Dünyanın da ahiretin de sahibi O'dur. İstese dünyada da müminlerin nimetler içinde yer aldığı bir yer yaratırdı. Fakat böyle yapmamasının bazı hikmetleri vardır. Mesela İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu tam bu konuyla alakalı olarak bir eserinde şöyle bir açıklama yapar. Bir soru sorulmuş. Soru şöyle: Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğunu düşünürsek, ahiret mutluluğuna mani olmadan dünya mutluluğunu da vererek dostlarını her iki tarafta da mutlu kılması mümkün değil midir? Cevap şöyle: eğer Allah'ın dostları dünya hayatı gibi az bir süreliğine sıkıntı çekmeselerdi, sonsuz nimetlerin kıymetini bilmez, ebedi sağlık ve afiyet nimetini gereği gibi takdir edemezlerdi. Nitekim karnı acıkmayan kişi yemeğin, başı sıkışmayan kimse boş vaktin kıymetini bilemez. Ne güzel anlatmış. Demek ki dünyada bir çaba, bir zaman zaman endişe duyulacak. Bu dünyada gerçek ile yalan, hak ile batıl bir yere kadar iç içedir. Haklıyla haksız maalesef birbirine karışmıştır. Eğer bela ve sıkıntılar Allah dostlarına değil de Allah'ın Celle Celaluhu düşmanlarına verilmiş olsaydı, Allah dostları ile Allah düşmanlarının birbirinden farkı kalmaz, seçme özgürlüğü ve imtihanın da altında yatan hikmetin belki de anlamı kalmazdı. Bu durum, dünya ve ahiret saadetinin sebebi olan gayba iman etmek şartına aykırıdır. Dolayısıyla o kimseler ki gayba iman ederler, bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir gibi ayetler işte bu manaya işaret etmektedir. Bizim gördüğümüz var, bir de göremediğimiz var dostlar. Sıkıntılar, yaşadığımız bu imtihanlar günahlara kefarettir. Allahu Teala mümin kullarına sıkıntı vermektedir ki bu sıkıntılar günahı olanın günahlarına kefaret, eğer günahı azsa veya yoksa da onun derecesinin yükselmesine vesile olsun. Bunun için insan her istediğini elde edememekte, başına sıkıntılar gelmektedir. Yani Allah dostlarının dünyada çektiği bütün sıkıntılar, üzüntüler ve kederler aslında bir terbiyedir. hak düşmanlarına bu dünyada verilen nimetler, ferahlıklar, sevinçler, türlü şeyler, cemal olarak gözüken aslında celal sıfatının zuhurudur. İşte bu ilahi bir imtihandır. Ayet-i kerimede de buyrulduğu gibi. Onunla birçoğunu saptırır ve yine onunla birçoğunu yola getirir. Onunla sadece fasıkları saptırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır. Tirmizi'de geçer. Dünya müminin hapishanesi, kafirin cennetidir. Gerçekten de öyle değil mi? Allahu Teala'nın cennette kendisi için hazırladığı ve ebedi olarak istifade edeceği sayısız nimetlere nispetle dünya mümin için hapishane gibi değil midir? Allahu Teala'nın ahirette kafirler için hazırladığı ve yine içinde ebedi olarak kalacakları o elem verici azaba göre dünya kafir için cidden cennet gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünyanın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, kafire dünyadan bir yudum su içirmezdi, buyurulmuştur. Bir başka kıssamız, dünya ve ahiret tercihiyle alakalı. Faydalı işler, faydasız işlerle alakalı. Muhammed bin Ka'b radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyurdular. Şu kapıdan ilk girecek kişi cennet ehlinden bir adamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduktan sonra fazla bir zaman geçmemişti ki Abdullah bin Selam içeri girdi radıyallahu anh. Sahabelerden bazıları onu tebrik etmek için onun yanına gittiler. Şöyle dediler. Efendimiz biraz önce şu kapıdan ilk girecek kişi cennet ehlinden bir adamdır buyurdu. İçeri ilk sen girdin. En güvendiğin amelini anlatır mısın ne olur? Şöyle dedi sahabi. Ben zayıf bir adamım. Fazla bir amelim de yok. Allahu Teala'dan bir mükafat ümit etme konusunda kendisine en güvendiğim amelim kalbimde kötülük barındırmamam ve dünyama ahiretime faydası olmayan boş şeyleri terk etmemdir dedi. Ne kadar aslında kolay gibi görünmekle beraber işin zorluğu malum değil mi? İmandan sonra cennete girmeye vesile olan huylar ve davranışlar var değil mi? Bunlardan bir tanesi kalbinde kimseye özellikle hiçbir Müslümana kötülük barındırmamak. Dünyasına, ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmek. Bununla ilgili olarak Haşr suresinin 10. ayetinde çok önemli bir ihtar ve tespit var. Rabbimiz Celle Celaluhu o surenin 10. ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Tecrübe en önemli ve pahalı nesnelerden bir tanesi. ve fiyatı sürekli artar eğer satılacak olsa o tecrübenin. Şimdi bir Allah dostunun ismi Şakik-i Belhi Hazretleri, Hatem-i Esam, o da talebelerinden bir tanesi, rahmetullah aleyh, onunla aralarında geçen bir diyalog var. O çok pahalı olan tecrübe var ya, o tecrübeyi bizlere bedavaya sunacaklar şimdi, yılların tecrübesini. İster misiniz bedavaya bir hikmet almak, tecrübeden istifade etmek? O zaman buyurun. Şakik-i Belhi rahmehullah bir gün talebesi Hatem-i Esam'a şöyle dedi. Ey Hatem, sen ne zamandan beri benimle berabersin? Efendim, 33 senedir yanınızdayım dedi. Peki, söyle bakalım. Bu 33 yılda benden ne öğrendin? 8 mesele öğrendim efendim. Allahu Ekber. Ömrüm neredeyse seninle geçmiş ve sen benden sadece 8 mesele öğrendin öyle mi? Hocam dedi, biliyorsunuz ki ben yalan söylemeyi sevmem. Bu 8 meseleden başka bir şey öğrenmedim. Peki, bu 33 yılda öğrendiğin o 8 maddeyi say bakalım. Bir de senden öğreneyim. Ve şimdi anlatmaya başlayacak Hatem-i Esam, 33 yılın bir özeti. 33 senede alınan o derslerin, ibretin bizim için sunulmuş hali. Gelin dikkatle dinleyelim. Hocam, öğrendiğim 8 mesele şunlardır. Birinci mesele. İnsanlara baktım, herkesin sevdiği birilerinin olduğunu ama sevdiklerinin kendisiyle sadece mezara kadar geldiklerini, kabre defnettiklerini ve sonra bütün sevdiklerinin kendisinden ayrıldığını gördüm. Bu durumu gördükten sonra kendime sevgili edineceğim şeyin benimle beraber kabre girebilecek bir şeyler olmasına karar verdim. Bu sebepten iyilikleri kendime sevgili edindim. Böylece sevdiklerim benimle beraber Allah'ın izniyle kabre girebilecek. Ey Hatem, ne güzel düşünmüşsün, ne güzel yapmışsın dedi hocası. Peki ikinci mesele nedir? Hocam, Nâziyât suresinin 40 ve 41. ayetini uzun uzun düşündüm. Mealen okuyalım o ayeti. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Bunu düşündükten sonra kesin olarak inandım ki, doğru olan Allahu Teala'nın sözü. Ben de nefsimin kötü isteklerini engellemek ve Allah'ın emirlerine itaat etmesini alışkanlık haline getirmesi için elimden geleni yapmaya çalıştım. Böylelikle nefsimin Allah'a boyun eğmesini alışkanlık haline getirdim. Üçüncü mesele şu hocam. İnsanlara baktığımda gördüm ki, herkesin yanında değer verip koruduğu bir şey var. Sonra da Allah'ın Nahl suresinin 96. ayetinde buyurduğunu düşündüm. Şöyle aktarıyordu. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir. Allah katındakilerse kalıcıdır. İşte böyle hocam. Bunun üzerine kıymetli ve değerli olan her şeyi, sevabının Allah katında muhafaza edilmesi ve böylelikle öldüğüm zaman karşıma çıkması için daha yaşarken Allah'a yolladım. Dördüncü mesele şu hocam. İnsanların çoğunun dünya malına, halk arasındaki şereflerine ve dedelerinin soyuna çok fazla önem ve değer verdiklerini gördüm. Biraz düşününce hepsinin ne kadar da değersiz şeyler olduğunu anladım. Sonra Allahu Teala'nın Hucurat suresinin 13. ayetindeki emrini hatırladım. Mealen, sizin en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır. Ve 5. madde hocam öğrendiğim, insanlara baktım, herkesin birbiri hakkında ileri geri konuşup lanet ettiklerini gördüm. Bunların hepsi kıskançlıktan, çekememekten kaynaklanıyordu. Bunun farkına vardım ve Allahu Teala'nın şu ayeti kerimesi üzerinde düşündüm. Mealen, onların bu dünya hayatındaki rızıklarını aralarında biz böldük. Bunun üzerine kıskançlığı bıraktım ve insanlardan uzaklaştım. Anladım ki insanların rızıklarını paylaştıran sadece Allahu Teala'dır. Böylelikle insanlara düşmanlık beslemekten kurtuldum ve kıskanmamaya çalıştım. 6. mesele şudur hocam. İnsanlar birbirlerine haksızlık etmekte ve birbirlerini öldürmekteydi. Ben de Allahu Teala'nın Fatır Suresi'nin 6. ayetinde geçen o bilgiye yöneldim. Mealen şöyle buyurulmaktaydı. Hakikaten şeytan öteden beri size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Böylece ben sadece şeytana düşmanlık yapmaya çalıştım ve ona karşı alabileceğim tüm tedbirlere dikkat ettim. Çünkü şeytanın bana düşman olduğuna Allahu Teala şahitlik etmekteydi. Ben de artık şeytandan başkasına bir insana düşmanlık etmeyi bıraktım. Ve 7. mesele hocam, insanların bir parça ekmeğe sahip olabilmek için her türlü rezilliğe, kepazeliğe düştüğünü ve helal olmayan işlere girdiklerini gördüm. Sonra Hud suresi 6. ayet aklıma geldi. Mealen, yerde yürüyen ne kadar canlı varsa hepsinin rızkı Allah'a aittir buyruluyordu. Fark ettim ki ben de rızkı Allah'a ait olan canlılardan sadece biriyim. Böylece Allah katında benim için uygun görülmüş olan rızkım için endişelenmeyi bıraktım ve bunların yerine Allah'a ibadet etmekle meşgul olmayı tercih ettim. Ve 8. ve son madde hocam, sizden öğrendiğim. İnsanlara baktım. Herkesin kendisi gibi mahluk olan bir şeye güvendiğini gördüm. Kimisi arsa ve tarlasına, kimisi evine, ticaretine, kimisi işine, kimisi sağlığına, kimi akrabalarının zenginliğine. Kısacası herkes kendisi gibi sonradan yaratılmış ve bir gün yok olacak olan şeylere güveniyordu. Her zaman var olan ve hiçbir zaman yok olmayacak olan Allah'a güvenen, yalnız O'na güvenen insan çok azdı. Bunları düşününce Allahu Teala'nın şu ayeti kerimesini düşündüm. Talak suresi 3. ayet mealen. Kim Allah'a güvenirse O ona yeter. İşte bu ayeti kerimeyi düşündükten sonra Allahu Teala'ya güvendim ve kesin olarak inandım ki O benim her şeyime kefildir. Şöyle dedi hocası: Ey Hatem, Allahu Teala yapmak istediğin bu işlerde seni başarılı kılsın. Ben Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'dan bahsedilen ilimleri inceledim. Dini meselelerin ve hayırla ilgili tüm işlerin dönüp dolaştığı yerin, senin saydığın bu 8 madde olduğunu gördüm. Her kim bu 8 meseleyle amel ederse, 4 kutsal kitabın hepsiyle amel etmiş olur. şimdiki yolculuğumuzda İmam-ı Şafii rahmetullah'ın nasihatlerini olacak. Kıssamızı Abdullah bin Muhammed el-Belvi rahimehullah anlatıyor. Bir ara Bağdat'a gitmiştim. O sırada İmam Şafii de Irak'ta bulunuyordu. Bir gün abdest almak için Dicle'nin kıyısına oturdum. Bir adam da yanımdan geçerken bana, "Ey genç, abdestini güzelce al. Allah da dünyada, ahirette sana iyilik yapsın," dedi. Başımı çevirip baktığımda, arkasında kalabalık bir topluluk olan bir adam gördüm. Abdestimi alır almaz onun peşinden gitmeye başladım. Kendisini takip ettiğimi anlayınca bana şöyle dedi. "Bir şey mi istiyorsun?" "Evet efendim. Allahu Teala'nın size öğrettiklerinden bana ne olur bir şeyler öğretin." Şöyle dedi. "Peki. O zaman iyi dinle. Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından uzak duran insan kurtulur. Dini hakkında endişeli olan kimse helal olmaktan güven içinde olur. Dünyaya değer vermeyen birisinin gözleri kıyamet gününde Allahu Teala'nın verdiği sevapları görünce sevinir. Başka şeyler söylememi ister misin?" "Evet," dedim. Devam etti. "Kimde şu üç özellik bulunursa, o kişi imanını kemale erdirmiştir. 1. Allah'ın emrettiklerini yerine getirip, başkalarına da yapmayı tavsiye etmek. 2. Allah'ın yasaklarından kaçınıp, başkalarına da kaçınmayı tavsiye etmek. 3. Allah'ın koyduğu sınırları aşmamak." "Yine devam edeyim mi?" deyince, "Ne olur, evet," dedim. Şöyle devam etti. "Evladım, dünyadan elini eteğini çek. Daha çok ahirete yönel. Tamam, dünyada çalışman lazım. Tamam, birçok sorumluluğun var. Ama sen ağırlıklı olarak ahirete düşün. Böyle yaptığın takdirde kurtuluşa erenlerle birlikte sen de kurtulursun." O zat bana bunları söyledikten sonra yoluna devam etti. Peşinden gidenlere onun kim olduğunu sorunca İmam Şafii olduğunu öğrendim. Sonra onun sohbetlerine gittim sık sık. Bir gün İmam Şafii ve Haris bin Lebit ile birlikte Safa tepesine çıkmıştık. Haris, Salih el-Meri'nin talebesiydi ve sesi gerçekten çok güzeldi. Kur'an-ı Kerim okudu. Mürselat suresinin 35 ve 36. ayetlerini okuduğunda, İmam Şafii hazretlerinin rengi değişti, tüyleri diken diken oldu, birden titremeye başladı ve bayılıp düştü. Bunlara sebep olan ayetin meali şöyle. Bu, konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. İmam Şafii Hazretleri kendine geldikten sonra şöyle dedi. "Ey Allah'ım, yalancılardan olmaktan ve gafillerin yüz çevirmesinden sana sığınıyorum. Allah'ım, ariflerin kalpleri sana eğilir. Aşıkların boynu sana bükülür. Allah'ım, cömertliğini bana hibe et. Günahlarımı ört, kusurlarımı bağışla." Gelelim hissesine. Kıssamızın içinde de duyduğunuz iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten men etmek, emri bil maruf, nehyi anil münker diye tabir edilen bu mevzu, bulunduğu her ortamda Müslümanın en önemli görevidir. Âl-i İmran suresinin 104. ayetinde bu apaçık belirlenmiştir. Mealen, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreden, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Böyle ama bu kıymetli vazifeyi usulüne uygun olarak yapmak lazımdır. Hasılı, kendimize nasıl söylenmesini istiyorsak, o şekilde karşı tarafa söylemek gerekir. Ayrıca İmam-ı Şafii'nin rahimehullah nasihatlerine dikkat etmek gerekirse, iyiliği yapıp başkalarına da tavsiye etmek, kötülükten sakınıp başkalarını da sakınmasını tavsiye etmek ve bununla beraber Allah'ın koyduğu sınırları aşmamak, imanın zirvesine yaklaştığının göstergesidir. Kurtuluş, Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaya bağlıdır. Bunları yapmadan kurtuluşu beklemek, kuru bir temenniden ibarettir. Demek ki, kurtuluşa erenlerle kurtuluşa erebilmenin en kısa yolu, bütün işlerde Allah-u Teâlâ'nın seveceği şekilde davranmak ve onun yolundan gitmektir. Kıssadan hisseleri paylaşmaya birazdan devam edeceğiz. Hangimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi gördüğü zaman sevinç duyacağı bir ümmeti olmak istemez? Birçok hisse alacağımız kıssamız şöyle. Rivayet edildiğine göre, Rebi bin Heysem rahimehullah, çoğu zaman gözü çok yumuk ve kısık şekilde, başı eğik halde dururmuş. Bundan dolayı kendisini tanımayan bazı kimseler, onun gözünün görmediğine hükmederlermiş ve belinde bir ağrı ve sızı olduğuna. Bu zat, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın evine tam 20 yıl gelmiş gitmiş. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın cariyesi, Rebi'yi gördüğü zaman kör dostun geldi dermiş. İbn-i Mesud radıyallahu anh cariyesinin söylediği bu söze tebessüm edermiş her defasında. Çünkü Rebi kapıyı her çaldığında kapıya cariye çıkar, her seferinde de onu başı öne eğik, gözleri yumuk olarak görürmüş. İbn-i Mesud radıyallahu anh, Rebi'ye her baktığında, hatırına Haç suresinin 34. ayeti gelirmiş. Şöyle buyruluyor mealen. Alçak gönüllüleri müjdele. Ve şöyle dermiş. Vallahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi yaşasa ve seni görmüş olsaydı, çok sevinirdi. Maalesef günümüzde şu kıssanın hisselerini almak için çok fazla insanın beklediğini düşünmüyorum. Rabbimizin yapılmasını yasakladığı şeyler var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de namahreme, yani kendisiyle evlenilmesinde dinen bir sakınca olmayan kadına bakmak. Annesinin dışında, hanımının dışında, kız kardeşinin dışında veya kızının dışında. Nitekim İhya'da belirtildiğine göre bir gün Yahya aleyhisselama sormuşlar. Zinanın başlangıcı nedir deyince bakmak ve istemek dermiş. Nur suresinde belki çoğumuzun ezbere bildiği bir ayetinde Mevlamız Celle Celaluhu ne buyuruyorlar? Mealen, mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Dikkat ederseniz, ayet-i kerimede önce göz, ondan sonra da tenasül organı zikrediliyor. Zina son derece tehlikeli. Sadece kadın ve erkeğin birlikteliğinden ibaret değil. Tabiri caizse, zinaya giden yolların kilometre taşları vardır ki, işte onlar da zina diye isimlendiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli mevzuyla alakalı şöyle buyurmuştur. Her insanın zinadan nasibi vardır. Gözler zina eder. Gözlerin nasibi zinası bakmaktır. Eller zina eder. Ellerin zinası tutmaktır. Ayaklar zina eder. Ayakların zinası zina yerine doğru gitmektir. Ağzın zinası öpmektir. Kalp de niyet eder ve ister. Tenasül organı kalbin bu niyet ve isteğini ya tasdik eder veya yalanlar. Yine hadis-i şerifte dikkat ettiyseniz göz, değil mi? Küçük günahların büyüklerinden olan göz zinası bir müddet sonra insanı büyük günahlara götürür maazallah. O da tenasül organının zina etmesine kadar gider. Her kim gözünü haramdan sakınmaya güç yetiremezse, o da tenasül organını haramdan muhafaza ettiremez. İsa aleyhisselam şöyle buyurmuşlar, harama bakmaktan kendinizi koruyun, harama bakmak kalbe öyle bir şehvet eker ki, o şehvet tehlike olarak insana yeter. Ben temiz kalbiyim. Benim kalbimde bir sorun yok. Ben kötü gözle bakmıyorum ki. Biz yıllardır aynı yerde büyüdük. O benim bacım, erkek kardeşim sayılır, abimdir gibi sözler, şeytanın ve nefislerin tuzağından başka bir şey değildir. Bu mevzuda her birimize tokat gibi yüzümüze çarpacak olan bir kıssa var. Ümmü Seleme radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Ben bir gün Meymune ile birlikte radıyallahu anha Resulullah'ın yanında oturuyordum sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada gözleri görmeyen Ümmü Mektum radıyallahu anh geldi. Kapıdaydı. Kapıya vurdu. İçeri girmek için izin istedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam perdenin arkasına geçin buyurdu. Ben de efendim o kör değil mi bizi görmez deyince peki siz onu görmüyor musunuz buyurdu. Ne ayet-i kerimelerde ne de hadis-i şeriflerde kalbi temiz olanların veya bazı kimselerin namahrem de olsalar bir arada bulunmalarında, görüşüp konuşmalarında, tokalaşmalarında bir sakınca yoktur gibi bir ifade yoktur. Hangi ölçüyle Allah'ın yasağını çiğneyebilmekte ve hatta bundan öte işlediği harama kılıf bulabilmektedir ki? Hanımlar için de aynı sınırlar ve hükümler vardır. Bir erkek için namahrem bir kadın neyse, bir hanım için de namahrem bir erkek öyledir. Mevlamız Celle Celaluhu, Nur Suresi 31. ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, yüz ve el gibi görünen kısımlar hariç, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğlu oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut Müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklarından başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz. Hasılı, günaha götüren her şey çirkin görülmüş ve yasaklanmıştır. Tedbirli davranarak bunlardan uzak durulmalıdır. Haramlardan korunmak için harama götüren şeylerden de sakınmak gerekir. Allahu Teala haramlardan koruyandır. Hep beraber diyeceğimiz şudur: başarım ancak Allah'tandır. Ona güvendim, ona yöneliyorum. Ya Rabbi, sevdiğin şeyleri sevmeyi, sevmediğin ve yapılmasını istemediğin şeyleri yapmamayı bizlere nasip eyle. Bizi iyi insanlar zümresine nail eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında şereflenen, herkesin o yakıcı, sıkıcı, o yerde terlerin buram buram dizlere, bazen göğüslere, çenemize kadar geldiği o sıkıntı veren yerde, o aydınlığın ve yakan güneşin altında gölgelenenlerden eyle. Amin. Kıssadan hisseler. Haftaya cuma inşallah aynı saatte devam edecek. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettikse affola diyor. Hepinizi en emin olana emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.